जागो जागो भोर भई भोर भई भोर भई भोर भई। जागो भोर भई भोर भई जागो भोर भई भोर भई। जगन्नाथ का सुमिरन कर ले जगन्नाथ का सुमिरन कर लेकर शक्ति नहीं जागो भोर भई भोर भई भोर भई। चांदनी चांद की अब से मटने लगी नम तारों की तादाद घटने लगी। चांदनी चांद की अब से मटने लगी नम तारों की तादाद घटने लगी। पूरब दिशा लाली माते भर पूरब दिशा लाली माते भर कहती रात गई जागो भोर भई भोर भई। जाग कर सारी चिड़िया चहकने लगी सारे फूलों की कलिया महकने लगी। जाग कर सारी चिड़िया चहकने लगी सारे फूलों की कलिया महकने लगी। नींद छोड़ प्रभु नाम सुमर ले नींद छोड़ प्रभु नाम सुमर ले सुधरे जन्म कई जागो भोर भई भोर भई। पढ़े क्यों सुहाना समय छोड़ सपने सलोने बनो कर्म में। हो रहे हो पढ़े क्यों सुहाना समय छोड़ सपने सलोने बनो कर्म में। जाग अरे भज जगन्नाथ को जाग अरे भज जगन्नाथ को जो है काल जई जागो भोर भई भोर भई। जगन्नाथ का सुमिरन कर ले जगन्नाथ का सुमिरन कर लेकर शक्ति नहीं जागो